मैं पुरानी हूँ मगर पुरानी शराब जैसी हूँ। गौर से देखिए मैं एक गुलाब जैसी हूँ। नशा मेरा चढ़ के उतर दिल भी भरता नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि ओ